तुम्हारी चढ़ के उतर गई, जिंदगी यूं ही गुजर गई। हमारी चढ़ के उतर गई, जिंदगी यूं ही गुजर गई। कभी सोते सोते कभी जागते, ख्वाबों के पीछे यूं ही भागते, अपनी तो सारी उम्र गई, अपनी तो सारी उम्र गई। खुमारी चढ़ के उतर गई, जिंदगी यूं ही गुजर गई। बहारों की ख्वाहिश रही हाथ, मगर कुछ आया नहीं। रंगी बहारों की ख्वाहिश रही हाथ, मगर कुछ आया नहीं। कहने को अपने थे साथी कई, साथ किसी ने निभाया नहीं। कोई भी हम सफर नहीं, कोई भी हम सफर नहीं। खो गई हर डगर कहीं, कभी सोते सोते कभी जागते, ख्वाबों के पीछे यूं ही भागते, अपनी तो सारी उम्र गई, अपनी तो सारी उम्र गई। खुमारी चढ़ के उतर गई, जिंदगी यूं ही गुजर गई। अक्सर देखा है घर के लिए रोते हुए, लोगों को अक्सर देखा है घर के लिए रोते हुए। हम तो मगर बेघर ही रहे, घर वालों के होते हुए, घर वालों के होते हुए। आया अपना नजर नहीं, आया अपना नजर नहीं। अपनी जहां तक नजर गई, कभी सोते सोते कभी जागते, ख्वाबों के पीछे यूं ही भागते, अपनी तो सारी उम्र गई, अपनी तो सारी उम्र गई। खुमारी चढ़ के उतर गई, जिंदगी यूं ही गुजर गई। पहले तो हम सुन लेते थे शोर में भी शहनाइयां, अब तो हमको लगती है भीड़ में भी तन्हाइयां। जीने की हसरत किधर गई, जीने की हसरत किधर गई, दिल की कली बिखर गई। कभी सोते सोते कभी जागते, ख्वाबों के पीछे यूं ही भागते। अपनी तो सारी उम्र गई, अपनी तो सारी उम्र गई, खुमारी चढ़ के उतर गई, जिंदगी यूं ही गुजर गई।